غیر محل صید تعظیماً و تقدیساً للہ و لبیتہ، تعظیم تقدیس دا اللہ دے ادا اللہ دے کور دے نبل تکی تلاغت المشیدی نجازے دبی انکی یا ایو الذین آمنوا لا تحلوا شائر اللہ، ایمان دارو سپکو نگانائی عزتمن چیزن دا اللہ، عزتمن مقامنا عزتمن چیزنا سیدہ اللہ اند اللہ پنی لا تحلو بے دبیو نکائی حلال نکائی بے دبیو نکی بل علالی دا بنا لالی تو بل چاوی سورلی کئی نو پنیبانی با علیمانی سورلی نکائی الا اذا احتاج الیہی گوڑ دے سوشو بڑا دے نشت لے نوز پاہی بانی سورسو قربانی بانی کہ بیت اللہ سے روانہ کرے گا لا تحلو شعائر اللہ ولا الشهر الحرام بے دبیو نکی دی عزت مند وقتن عزت مند نمیاس دامیاس سے دری پرلا پسی یوز اللہ دخالی نیختر اسنین نمیاس محرم دا دری معظمی دی حج نشی دی رجب الفرد درگا دی شو قدر نماخ کی از سلورم خور نروستو دین یاسو کی را خلق عمرولتا نا غم معظم دا ویدی بید بیونکای ولد آجیا بید بیونکای قربانی دا اللہ کنم دا یوینکی غد قربانی منکای لکا قریش منکای دا سنور ولد قلائد انا دا میلدار ساروی ساروی بیت اللہ تا بیو دو خان و قطار بو نغالا کی بیتا زرہ کی ترا چولیوان نخوا دا دیر کہ دا بیت اللہ تا لگلے سی او کدے کی تو زیادے کئی رو اللہ مقابلے تا زانو درائی مقابلے تا تیانی دا ساری بروانو چاہتے نا پتاو نا او کچھ ادا سی بہوش والا کہ چرتا بودی کون خد یا بل تو تکلیف رائے نچے بل بسو کرا گیا دا نیزی علاقے ناغب آزاد کر او پلار بیروان کر چی پدی لاری دا سیزی مجھے کہ غلاق پول پٹول یا ویل لالول دا پچی پنو قلائد و حجی نیزی نیزی قرحاد وڑا قربانی راغی کی تکلیف بوتلو کی گران کم دی غط قربانی کی زیادی نغالا کی رو تا تیدار کر وڑی تا تیدار واتی گوڑی تا بون کلی مجھے اب زمین سی خلاص ہو لے تبی بنیاد بانی ذکر کو ولل قلائد ابھی ادبی ان کئی بے ارادہ کے ان کو بیت اللہ بیت اللہ کا روان دے داغ بے ادبی ان کئی تو مدینہ منورہ سرحد و تیرے دو آن خلق کو چی فورونا تو بل رب پوری سر دشمنی وا ایماندار بھی ایمان را وڑے دے نزلے کے بیدارا را راشن سے دولا دباؤ خوفیو کا مکانا دو گور دو جمرہ منگا تنگ کری مکو پی دولا دباؤ میوار خطا کوا بعض لکی لکہ شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وہی کافر سے مراد دی کافروں سے بیت اللہ لزیم مکفی دو عذبہ و مکوا دا اللہ دا کور عزت کی او تفی دو عذبہ و کی دا اللہ دا کور بیزتی کی نو کافر روان دے سواب اللہ نور کی خونکار خوی دا خیر دے کن دا خیر پکار روان دے دا بیت اللہ عذب او عزتی کی مبیزتی انکی دے امین نمراد یا آغا نو مسلم راد دی یا نور مسلمانان از دو چی بیده بیونه کئی دی طلب کئی فضل رب دا طرف نائی اگو شاری فضل دا دنیا تجارت دیم کو اور رضای دا آخرت تا چی خبر اثرو چی پا حد کولو امرے کولو سرا او کلا چی بار فی رکارون دے حرام نا فستادو امر دا پار دے با حد تے مخین منع کرے وا فستادو نخکار کوا یا شای منع ندو اسکارو کا ولا اجرمنکم شنان قوم ذرکی راگلی تروس زمین و جسمانی کیا مجبورن کی تاسو اختن کی تاسو جسمانی سے خلق سرا کو جائے دی کہ من اکری ہے دی رتمن جماعتنا پر کسی مجبورن کی لا اجرمنکم انتا تدو سجاتے کورو سرا تج دو جاتے کرے رے ناروائی کری دی خطر سر جاتے چرتا ہونے کی دو بد سزا دا بد جواب بد نہیں لاسو کہہ دے اوبر سرپ کورو دخو البر ما امر اللہ بھی دین اللہ خو کہہ دے اوبر سرخل کو سرا پہچار دے دین کے واتقوا افزان بز کو لکے دے بدنا التقوى مجانبة الهوى والبدع ابن جرير وی بنفس رضا ببدعات ذکورنا خبر پاک پاک شرکنا تعاونوا على البر والتقوى على البر على التوحيد والتقوى على السنة او داشتا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان دیو برسر اللہ اسمدتنو کئے فکولو دزیاتی گناہ ولو دیانو کولو دزیاتی خازن مال متنجید ہوئی لا تعاونو علی عصن علی شرک ولو دوان علی البدع شرک بیدت کی چسر اللہ اسمدتنو کئے و دیم آنا باندے نا روا مکوئے خیال اسمہ تکنا آغاز سے دے بدعت اور شرک نمکو دے اوبر سر تعاون پدی خبر باندے سعد بن عبداللہ تستریق والنقل کی دے زبانی روح المعانی علیسی رحمہ اللہ تعالی شرک و اسم رضوان جاتی کول شرک و بدعت میں دین زان ساتھ آئی یہ اوبر سر پدی کلا سنک ہے میں تو سر و اللہ سکت آئی استاد جا یہ واجی پا جنی کنا سنت و نپس دعا کی میں تو سرو نہیں لاس کہتا تو سر مو کے تو کنا اے او دی اے او دی پاتی دی نو مو پاتی دی سی کہ اخو دے او دی کہ سن نہ کلا فرمان کی نو زین خلق دے موافقت تو جن دے او کار کی وہ سرے دے بخاری وی ویری دے اللہ نا اتق اللہ سورۃ النساء خبر روا وسلا ائی تا تقوا تے یوان دا سی سلا وہ دل تے تقوا تو جن دا زانی کی سی دے حرام نہ جان ساتل حرمت علیکم المیتا تفصیل دے محرمات الہی یو کہ اللہ منہ کری نانا جا جی منہ کری سیدی دبانی پخوارا سی دے پخوانا وصلنی خبر انرا سیدبانی منہ سیدی تو دے دے سرعی علا لینا ممر ساروے دے سارو علا لال راغ دے دے سیدیت تو خون دے علا لینا تینا ساخر تلے دے دادبانی منہ کری سیدی ودم اوینا وینا گرے بے دن کی وینا دا دغوخی وینا حراما ندا دغوخی نا وینا پاک ساکا وینا کی پاگئی کی کمدلہ کا پاکین کی ادا سے پل سکے داکی نا وینی وینی بے پاکا کی ناسی سو بس بخورے نو سخوان کو کیسے دیا نہیں خوان نا غصر پیدا کینی خود رگون روان مینا وینا دادا بانی منا سیدا عربو کی طریقہ دا وینا دا استعمالولا ساروے دا حلالاو نو وینا بولا جمع کلا آگا ساتھ کی دا خوراک ضرورت نیست دے ناغا بھائی لیوکی کی خوراک را ناغا بھائی لکہ دا تو دوڑے واندی یا وارو وارو کر کوری جوڑ کر روچ بسو او دے سر بھائی سے اونانم گاڑی رکھ لدا گاڑی رن دو سراؤں مجھے کل بھائی ضرورت شو مجھے بھائی پوبو کی چیخ اور ناغا بھائی حال سرا مجھے بھائی حال سر ندا بھائی دست کے ہوگئے سرا وقف مخواہ کل بھائی دا شروع کولا آنا وفا سبلا حاکم تایی اگا وی زما رگ و حاک دا فس دی زما فس و دایی ما آتین قید کرو چا او دا اگا میل مانر آلا نگت ایلاسا رگ و آوا اگا چلال نو سو ربو گو کد اگا و لالال کد و خیر غر ایسی چل لیو کد ایدا ما علاق کسان تاماتا نی حاک دا فس دی انا زما رب اول خدای نعمت اپوش که اگر سوش که اگر حاتم دی اگر توی قبیلی را سره یا وزالی ما دیگه که کولو دی خیلی را سره دی خروبون نوی دی رجل علی یو نعمت علی که دو لی اتا دوتا یلا سر رب و دا غد رب بولو و وین با چنوو تا چی صوب پکاو و سوی با سغو پا اگر با سوی که خو بید آگر نجو با سگا ها کدا فض بیانا زما رب اول دی وینه حرام کرے گا او دا زہر دی زہر وینه زہر دی وجود کدن نکول زہر دی ویلی آچاوتا ناجائز دا مسلم دا دا سوچے مسلمان حاکیم دا تر اوی سور دا طبانی اوی چے بلے علاجی حس نیشتے بے دی وینه دا خسم چے تواتے یار دا انجکشن لگو علی جائز دا او عام طور بانی کمزور ہے ما وی وینو لورکا وینو ورکا دا ناروا دی گناہ دی حرام دی والمیتا و لحم الخنزیر و غفر الخنزیر بدلی و انجیر طول دے استعمال نرے خود وخی ذکر ہوئی چھو نور اسیم چوکنے استعمالی خو وخبانے استعمال ہوئی غربی چھے اغاد استعمال قابل نرے تو بالکل وہ سیرے غوروارے تختم سیرے نو پڑیچے پہ کیتا نہیں سے اوڑی کی پکیے پہ نہیں پڑیچی پڑی بنیاد بانے اوڑی کی پاک دی دا مردار ساریون چپل سو سرنے لگی دی وما اوہل لغیر اللہ دی اس کو عام خرچی دی لیکن جی خوفا پاکستان کیوں اگر اٹھل کی راوڑی کو بان اٹھو کو بان ڈبو کے آول روا دی والا احمد فنجیر اکیدہ فری نو بے غیرتوب راوڑی فنجیر دیر غرق بے غیرتوب نو دا بے غیرتوب راوڑی نو بے غیرتوب دائی چی دا غرق تو غر گر دی پروانی پاکی بے غیرتوب دائی چی خدا خور لور دا بودی خلبتا آنور لواندان لواندی او دیشی دی شرابوس کی مستی او گرو کیو گردی او پیو بردر کر سکو دا خور پر ادر شروع کی که لوری آلان دیکا او کموری آلان دیکا او کبولی تو خود شرم نسا کی او ادا کلبونی دا تو پاکستان کی جو کرو او دیر تر اولا سکر او دا دا سارو ولو زان ساتیو ما او حلل غیر اللہ بی وقت سنجیز بی جمعی اجزائی پری تی او حرام جرمانی راسو چکو ہوا کیسی کے دپارا دا خسالو سواد اللہ ندبل چکو ہوشی حوادوشی ناراوشی پے ناراوشی غیر اللہ ندبل چا پاہے بانی دا دلوزان تورینی دراغے ہوئی گوش دراغے پیسر دراغے چرک دراغے آمی من دلوزان دا پرانچی زان دا روکی زان آواز پوسو دا خسالو اللہ پارا خوری نا اقلی نا خرسی نا لوزان او دے اور کسی پر دے آواز بانے باغا خوشحال شیغت رو رسی از ما عجت با پخپلا یا پا اللہ بانے سر کی دا کلمہ و ادمان حرام کردی کل کلمت او حل بیا لغیر اللہ دا اللہ سیاد بلچا دا پارا پی آواز ترسی یاکن امراد سشے دے و ما امرا غشے کی آواز کی پاہے بانے دا خوشحالو رو دا پرواز دیشی دا غیر دا خوشحالو رو دا غیر دا اللہ نا تے راغا مردار دے ماز دے حال اعتقادی تعظیم مصم ویچی زبح ہوشی زبح زال مسئلہ دا احلال زال لگا ہا دمرا دا چلی احلال اکمال پر زبح ہوشی لے پر نور پر کی سر را لگا خبر پر جیسولا وما اوہ اللبی لغیر اللہ عزیم والمنخنقہ رسو دا احلال مسئلہ ہوئے انشاءاللہ والمنخنقہ خپشیشے وہ امی پڑی میری تڑل دے تاوشیرے رغم اے خپشلو پڑی کے غمر شو مردار دے خوراک قابل لدے والموقول دا اپا لخت رجوع ہو رہے سے لخت رکھرا سکا توبار اللہ اور رہا جو اوور دے اور لچے تکیوس اپا دے حال مردار شو مدار شام تا گزار گتا ہے اگر لفت شوئی کے اوور دیلی مدار بارا دیلی حالا یہ گوٹی پوکا گوٹی پوکا چیسا نگوٹی تو پوکی مرداری گیا گا دیکھو پکار راو چی دا غق پا دی پوکا رے ادم دی پیتو لے داوی زمان لاسوی لاسوی مات تا گزار میں خطا ہو لگی نو مات کسی زمان کو جیسا کر دے دعای دی مات شی او گزار دی لگے دلے دے کالال نشن مردار دے اگر خوراک قابل ندے الموقوی دا او حلی سیر پر لخت سوباری ورم ترد دیا رخت سار رہے او رخت کمر نہ رہ دا علاقت ہوئی او لازی تو در نسو مردار دے او نتیہا اپ اخترو آئے سے جنگ کی اور غلی اخترے را خلاص کے اتارے ہو گردوں دا مردار دے چالا ہی مما کرستب ہو راہ چی خولی چنے لے ہو یہ درس کنم انگری مات کے اور اسے دے ہوتا صاف کشتے خدا لالو روزے اشتے نوالالی کوئی خواہ کنا کنا من ذریع جیدر سکونہ دا مرینی نیورے دی ام مرینی لفرول دا و صاف کے لوکلیں بھی اللہ کی تکی اتورا سی روان تو قلاصا سی اللہ کی تکی بسم اللہ اللہ اکبر پسا اللہ اکبر ہوئی او جیدر ادال کہہ دیا من ذریع دا لالو روزے والا ختم کہیں تو سی اللہ لائی و جاہین آلہ اکبر زیبان دی مات کہہ دے اور اسے خیٹ والا فلوری گا اور اسے صاحب کے اسٹیلا اور بسم اللہ اللہ اکبر اللہ لکا آنا اچھ خوڑی دیتی ملے ہو اوما کرس ربو امنو اللہ ما ذکیتم لیکن آغنا چتا سے لال کائی دا الا ما زکیتم بلتے ویلی بید دینا سلور دے قرآن کی رعایت نور راغلے دے اور سلور گریز ہے اگری وہ رضائی کی سلور کے سر الا ما زکیتم نشتے دے بلتے سر ولی ویلی وکاغ دے وہن لغیر اللہ جی ایبانی درے پلے نور تو سر نیدی اگل تے دا نور ذکر کری دی وہ دے نور سر الا ما زکیتم اور غخ طور سے حساب کے وہ یاو طرف دے نسی او زکات نی علالا دو مجبوری دو وقت اگنا چارے دے بے وسائی دو وقت او چالے سخا تیرہ دے یاد پورا در سخا او داو کسی چاکو اخراس کے بسم اللہ اللہ اکبر ارے تخیر کا لگے تمہارے ہو لگے تو پسند لگے خود سے ہو لگے کہ زی زخم کا وین کے رہوا تھا عالمان داوئی مکوزے گو کسی زان رسوا تو رسید احساب کیونو بیاب شرعی تجکیہ کہلا لے گئے چانا ساتھی و تلیو و دجن رسو نوز حلال دے دا تجکیہ دا مجبوری علالول دا مجبوری دا وقتی الا ما زکیتم دا سنتا الا ما زکیتم لیکن کتا سے حلال کئے او رسید خیتا و لسلو لیوا او رسید برائیو لما تکرلا او رسید و تلیو اتنو تخوڑی دی اغلا جندے جن تکستے منصوب ادھر جاتے حضور اللہ سلے جور کی جاتے تیری سلے جور کی اور یہ دیر زبانی شہر ادھا کے سیدی آتگار دے لخت ادھری جنگ ادھری رن نصب اور دا سانتا بلتو پا دیر دینو پا دیر دینو پا تعظیم مانی چا آلتا با زم آلتا بے علالوم آلتا بے ورکم نو دا مضبوع علم نصب حکم سشیر مردار دا نخر اگر که علالوم کی بسم اللہ اللہ اکبر کیلی مخیول قبلی طرح اسے خوکولی غٹ گیرے دا دالالو رو پچل کیجی خوچی عقیدہ دعوی چی اولیاء را مدد کیجی را رسی عقیدہ دعوی چی قانون جوول دا بندیان دا وسکار دا بندیان جوول کی عوض مل قانون دا اللہ قانون نشتا دے مچی دا عقیدہ دعوی مددی سی خوالل حرام دی اغم اردار دی دا سی دی لکا خر یا دا سی دی لکا سپیر او ما غلی حالم نسم وان تستقسمی بالازلان او حرام جی زبانی دا تاسو قسمت معلوم کے تکو غربر رخصنو رسبان دی تستقسمی تطلب القسم رخصان قوما اپا قسمی بانی قسمت معلوم ہے رخی اگر مرغی کی نوری لکا اوزن اللہ دکاب کریے چلو تا خودرے لی راوی باسی حرام لکی یو کاغذ راکی جی پارتا او گو اکال قسمی کی داری کنی ایسے تمہارے قسمت لکھن کے تھے کدا مر گئے گا میری اس کا قسمت کی داری آدم اور پیسے خیرات بھگوان خبر ہو گئی سے جس طرح مرداری جی ہے یا مور مرضی اصل ہے یا خزر مرضی رستا کاغذ کی داری سے جاتی کہ نہیں وہ چلو گوانی تکلیف بڑے بانے رہا سے خیرات تو کا خطے گی وہ خیرات تو آنے ہفتے گی چلو گوانی تکلیف بڑا سے یا خسنی کی کلار سے باندھے دولار مخیر راری از لو کارونا چه کم و کم بیتی نواخلی او دا کولو او دا نکولو اللہ استدار لخسن یو جی اگر پاکی یہ چیزی پی دلائی که خیده ندوه کار مکی والا و کامو امارانی نحانی دا جو خسنی دولی که رواتو تک جوان چه کم یو برای امارانی به اجازه دا نحانی به من دا نوار کار به شروع کو قسمت معلومول پا غسم بانی دا جی منا یان تستقسمو امانی زبانی ویست که ویست طلب ده ویست کول ده برخ معلومون تو قسم کول بانی دا لی خبری تاسم ده بیدینی ذالکم ذاتا تیم دا لی خبری کم تاسم اس کن دیوتل دنین دا اللانا اسم دا طریقه دا تستقسمو بل اغلام عربو کن داو جنہیں عربو کی ہو غلب نو کنا غلبے دے بار راوڑا خلق کے نکے دا نو جنی روشن خلق با اوگی دو خوراک با سنگو دم را خوشتا دینی چار وقتی سرے تاروال آلے یا پدریام تلورو مرد دولتون دو سخوا با اوگو عام نو نو دو مال خاندان برا غنشو رازائی کسانی چون پچا چون نو لستان برا غنشو آوی سر بخسنی معلات و ام ناحل فل فل فل با نمونو اپا دو با نیزان در لبرکی اصلاح کے اوپر اوپر ارسان ہوتی ہے جلس یا سل یا لس سوا اور چھ خسنے کے اوپر دو چاہ بے اور او خود نو بے نیمہ دے دسوا خسنے کے درہ خطل گئے دو بل بر او خود نو بے سرورمہ دے دسوا دو بل بر او خود نو شپگمہ دے دسوا نا ہمہ دے دسوا اگریت کے سے بلکل سپیرو داغو کو بکے دبر خنوا نو دی مطلب داو چھ دا دا دا درگاہ سرکول داغت منصوب کول زمین نہ خوشحال ہے نہ زما پر لسم ابرا ہے کہ نیما منظورہ کرے گا نیم ثواب زما دے ابر زما پر لسم ابرا ہے کہ سلورم ابرا کا ثواب دے عقیدہ دے دیوا داد من جاورانو ادا سنو غریبانانو باندھے ہوئے سلا سلا لال بے کسو خوالا نہ پدی بائیں بے اقاط خسنو نہ دا سلسلوار بروان سلا سے بچا کے خسنے پا جسے دے ردھرے اوہو با عرم ازال لگا نور وقاتا ازال لگو کو ازم خسن عراو کی جی داستی چابا کم برا خراغل یا ناو با نور وقاتا نو دا دا بنداری او داغو پی اکن دا خیرات او قطار او سلسلہ با شروع سولا نیدی پی دا غریبانانو خیر دے دا غریبانانو بکی فیضا دا اللہ وی حرام نینا روا جی انتا استقسمو بالازلام گولو با صحبتو کلو کے بسو اولو کے غد کا چرک راو رہی تالان کے یہ صحبت جدا سنتا ہو یہ تالان میں حضرت تکاروں جابلہ میں کجھو ٹول مارا ہوا جام دور اپنے فلتا پا دیسی نو سو جوڑ بڑے جو کلے ادا بھی یوشو ماسروں بڑی ہو لی ریس آئی بزرگا جیسے جتا سوا سے میں ایسے رکے قرار اچھر کے نمہ وارا اہو ہرا مردار ناراو سرد دا جنا قانون دا عملہ دا کہ تالان دے دی کیا وارستا گا تالان آگا وارستا جا سنتا وادب آنے دے کورو تیسے رول وستی نو تالان دے جا چا تو آغستے نو آغد آغستے نو دا نو ہو گیا کہ دیو دیر و آغستے دے گول پکیا رون رسی دے نو با رسی دے کنا مونگے سکو دا قسمت تا دی معلوم ہوئی دا او دا قسمت تا خبر دا نو نو قسمت معلوم ہو خوبا صحیح تے رقبانی معلوم کا انتا استقسنی بل اغلام زا دا رو خبرہ تا استقن سسکن دیو تل لگن دا اللہ نا عملو کئی من نومی دفو اليوم يوصل الذين كفروا من دينكم دعوة من دعوة سنجة دا خلصنا هذه الشيء سورة مطلب دا سيدي حلو خوما الدرواز عن عروا ومصلة وصولا نوصل اكرام يرسلو هو دا خوبان كيريان دي اس مصلة كارة صولة تروف بروطات ونرجة دلا فلا تخشوهم انقلاب راجي طول الدنيا بجسماني توجري دي ما ترقلية تسباني ميرباني نميري جيكنا وار خطا نہ کہی میں نے پورا کتا سر دین ساسو قانون دے دین دین دے دین کے رول قانون کافر نہ میرے سے زمین کو پلاری کی جینا زمین کو پخونے کی جینا مدا زال دی من دے زال او دین دی لون پدا پورا کو کی دی دین نو زال زال لسی ا پورا میں کہے با میرا با نہیں خپلا اخو ہوم تا سرو کو کڑے میرا غاڑے کھودن لیتا قانون دے جن رضیت لکم رضیت لکم دیناً الاسلام مسالم تاثرہ پا قانون دے جن اسلام قانون بدائی بل قانون بملنا نجلو وہ قومی سملے لے ہمیں قانون دے ہم سوکچی بیوسسو اُل تر را اضطرار دے ذر رن اتحال دے سوکچی بیوسسو پلو جا کی اور غیر متجانی فلے اس میں چنی مونی دے دے دا مردار ہونا فدیسے آل چنی بھی اولی دن کے چار دے گناہ کا یہ اوخری یقین اللہ دے اللہ بخون کے لئے اپنے ربانا دیکھ ترتیب دے ماؤوی پدے ترتیب مو دا سلور والا چیزی نشتے دلو جن امری نو اول دا مردار نوخرا خیر دے سپے خورو نتو اخرا اگا نو اوین او مایا شد دا وین او تا تا دل شد بخورو نواری وین اون نشتے مردار اون نشتے او بیا دا دے سر خینجر دے نو خینجر لخلو والا خینجر نتو اخرا دا دلو والا نو پیدا کینی او دا شکرانے کا کوڑا اخرا دا شکرانے لوا اخرا او دا سے اخرا کہ خلط خواگانے کسی کنی خوخ شید ہے الحمدللہ اللہ ستا احسان دے کہ زمان ساری قدیبانی بچکو دا سے اگران لکا غل چفرے خلول اور نوڑی ما او اللبی نبیو جنی ذکر کر او تر را سوک مجیر شو مصیبت و پریشانی کرار را او نیولی دن کے لئے گناہ تا روائی نگنی او دیتا ناس نیلے چمتا نبز خم غیر متجانف اللہ اسمین پیسن والا ان کے سنہ نہیں اور گناہ تاوڑے دن کے نہیں امام صحفی ہوئی تو سفر دا معصیت کی نہیں دیکھا جسی ضرورت معصیت کے سفر کی رہ جی تو سفر دا معصیت نہیں جائز سفر دے نو دل ادا روا دا چھوئی خوری اکہ سفر دے عیسیانو نو دل خوراق جائز نہیں پہلے چیزا سنتا مرشی بدا حال بانے اگر بہتر ادا غیر متجانف اللہ اسمین انہیں اوڑی دن کے ریکار دے گناہ تا اداو خری والا اسم آلے مجھتے سے گناہ پڑھوانی اور یہ کینی دا والا اسم آلے مجھتے سے گناہ ان اللہ غفور رحیم یہ کینی دا یقین اللہ دے بخون کے معافی ہوتے بھی کسینا غلطی سی پہ اور نوڑے خکے دا دو خوڑ لی اور مہربان دے نجاوتی رہ سیالا اپنا را وری جاؤ کو اللہ رب العالمین داری نمک کی مشکل سے انتظام کی بے حرام مسئلہ ذکر کہ ما اہل لغیر اللہ دی یسألونک مازا اہل لہم آجی بے حاکم دے بابو مدالاکے او اختیار بے تو اختیاری و عربو کدا مرض دیر و اختیار دا مرض دیر جب ندب اختیار کرو نبی علیہ السلام نے تپسنوں کو رام عالمان دے تفصیلی کی سیدھا آدھی تو تپوسوں نے جواب کرا دیں گے مورتا بوم کرے کہنا تپوسوں نے کہے جنا کہ سرو آدھی دولا ما زا آئیو شہین اہل لاؤم یا ما من لذی اہل لاؤم ویدوتا روا کرشی ویدو پاک آلا وما اللہم کن من الجوار طیب آگا چی پردے میں آ طیب آگا چی پسری علی لبا ترقبہ نے حاصل سے کو بیدی اغسطے خیراتی چاہتا کرے اور رواج در اختیار دا ہو کہ تاسو تچل خود لے بھی زخمی کے ان کنا جوارے دا جار حقن جمع دا جار حوی نیوی کے ست اختیار اچھے نسی اگر خونہ کے عملہ کیل زخم پکے پکی دی مکلبین پدزیار چیئے تاسو تر خودن کی مسلطین فعلمون ان مما علمکم اللہ کہ تاسو تخودن ہو کہے دائے کہ اللہ تخودن ہو کہے پا ترکا نخورائی دائنا چیزیونی سی تاسولا تاسولا تاسو دو پارا مطلب زال لیکن سفے انو خلی تعلیم دادے یو پیرا دو پیرے مالکو تا وخا اوخل اگر پوشی چی وخا دستے دے مرغے دے چیزے نگے دے کوری چی لری چی زاننا اگر تا گوری انگیو چی لری ازے کے خواہ چی دخواہ چی جاو ورسو پسے لاشتی اروبا چی خواہ مو تپیرو لور کی کیو دیو پیرو خورا دو پیرا تپیرو لور کی تدرین پیرا سلورو مانی کی بیاو انو خلو گرے آسان تراواخ دن راوڑی جتا بد بودی تا گوی ویسی چلو سرکم لگا دے چیل ہے کنا حال تا چیل نو بیا مختشی نو بیا نو بیا پدی ترقی عدد جوشی نو کلی بی نالی روا چیز اختیار دا ہو یہ عدد کھڑے دے گری واری سلور واری اگر روغ راوڑ اخلول نوری جو خوراک پہ جوڑ باندی یو سر کے دارے دین دارے کہ دے پر خودو پہ وقتی کی من دا اللہ یاد کی بسم اللہ اور درین سر کے دارے کہ ادھرے گا اگر ادھری جی زا ادھری جروان کی خبردار نہ رکھے ادھا قسم پہ جی دیر کے دیر پہ جی لیکن دا سر کنے پہ کی تو تعلیم تسلیف اور من دا اللہ یاد دول اور داغا بیا پدیا مختصیدل اور نقورل اس طرح روا دے کہ سید رونسو ناغذ اللہ سے معلول ہے سی اختار والا تین اللہ سنا سے جات کی اثر جاؤ تو اوڑ گئے کلمی بٹر خالی سدا اللہ بغیر طبیعت اور سجا ملی مجھے تاثر ملی تو نے خوب کی نا ملی ہوئی یاد کر دوں گا اللہ سے وغیرہ گئے تھا اللہ نے تین اللہ نے ذر حساب کر ان کے کاریاں کارش کے سرعی مسلم کے کارتوس خلاص کے بم خلاص کی مسلم میرے عمر تھے یا میرے ریاست تھے وہ انہوں کو دے دینا اگر دکشن تبوری میو تو بوری اگر تبوری کہ میری راہو جی مجھے کہ وہ پسے یا منڈ خلاص سے میرے نہیں پر منڈا منڈا راہو جی تکی بولو نہیں سے بولو نہیں میں تیرا جانا کی میری سے سدے یہ اوور کی ہوئی تو زدہ خورا دالا خیراتی کار نہیں کر یا رہو کی نہ رہو کی جانو جی رہا کہ رہو تم وہاں درستی کی جی وہ نور جی بانے آرام سی ہمیں گے گالی ہمیں گے سار ہو جانی ہو لو دیا ہوتا پورے تو کو کار ہونے ایسا ہو رو جانو میں دے تیرے قوانی معلم آلدے یا شرطنوں بھی جیتا موجودی اگر اللہ نہ ویرے گئے اتق اللہ دے صورت نساء دا تکی آدھا تکی اتق اللہ زوائے ویرنہ کائی اگر اللہ نہ ویرے گئے یقین اللہ دے ذر حساب والا درنی بھی نسی اليوم وحل لکم الطیبات منتا سروا کیسو پاک سیجنا حلت سرگن کیسو کارا کیسو ہوتا اور روا کیسو تا اس کو خوراک داو چور کیسے اور کتاب پیرنگیان دی یہودیان دی دو زبیحا دو نیول شیخ کار سجیت روا کرے اوت الکتاب حل لکم داری تا سو روا خدا خبر ادا عبداللہ ابن عمر قول نقل کی علمان کہ اس نہیں دی روا دا وہ زبی ہادا وہ کارول نہیں دی روا نہیں یہودی سے آنے پیرنگے سے تو دہریان دی کل دن یہ وہ خبر پکی تنی سرے نو نو سر نکاہ جائے دن دا وہ چوکا و سلم روانی دی و دا قول دا عبداللہ ابن عمر دے رضی اللہ عنہ ما اور دا جمہور کی ذات آنے جمہور و قول لے چاہے وہ سن جائے دی اللہ وہی اب پاک وقت تم دو مشرکانو عقیدہ شرک ہم دی یہودیانو ہم دی پیرنگیانو نویسن جائز دا وطعامکم حل اللہ ہم اساس پختہ شہر وعدہ دولا نور خوراک خود اندوم روادہ سریا اندوم گلے پختہ رہے تبی پوئی کی پلکی بکی نشتے نخوڑے شی دوڑے پختہ رہا خوڑے شی غلائے پختہ رہا خدا دتا پتے کی پلکی بکی تناتی نخوڑے شی ندی یہودی مطلب تسو یہودی تذکرہ کی کئی مجھے پارا زدی ہی کے خوراک زدی حد دو رواج ذرا والموصنات من المومنات تعمین دے حکم او دے شمول لپارا رواج ذرا پاک لمنی دے خاون دا دے ایمان دا اونا خاون دے نئی ناخلے نواخلا او طریقہ بانی کتن شرکی نئی او پاک لمنی دے کتاب والا اونا سر دے والموصنات من اللبین اوت الكتاب یہود دے ترنگئی اور کیسے وہ لڑے کتاب بھگوان جستا سنا وہ سرد دائے جتر اور کوئیتا سلو مورن آئی اگر سلی رواجی دو عمر سے زمانہ رضی اللہ عنہ سرحدی علاقو بانی جنگ کے دو اد یہودی اد پیرنگیان سرو مسلمانان کی سو حضیفین نے لیمانو پکیتا نانا خضہ اکرلا پیرنگی وہ دیر سے خضہ اکرلا راپور کو برسید روز روزے کار گزاری آنا بھی تیل کل دا اللہ دنم قسم دل در کم زما دا خط پولی دو بانی خضر طلاق ورکا بیا پہ کی سارا نوا وچے دیوزے تورا سے ایما طلاق کر ازاد زمانا روز تے مراجعاو کلا اے اللہ روا کیو جی نتے منکائی سینا روا کئی ایما دا خبر نوا جی کے بلا مسئلہ سیاسی نظار تے کہ تو خضاو کی یہودی آتے رنگے واخلے متاثر و نور مسلمانانی زوانان اللہ کان نوغو اندیا خجی کی طرح مسلمانانی فکم راولی خود دقا یہودنی آتے رنگے باخلی نتیجے بدائی جستاس جرگا بگیا نی پردہ بگیا خبرو پا پردہ نپا جکی جی خوریجی با دو بیا رخولو تاوی آل تا بیا رسی نجا با جہاد پسرو کئی حکمت امسلحات بچے احساد رازو رازنہ بخوری سے خبری بہتا رسی ادیو جنہی سوئیم کہ طلاق ورکلا لہ حکمت ذل دیتا نا او دق سنتا دا کرے کے ہدے کرے گا وہ کے رنگے کرے گا نقصان دے نقصان معلوم شو سیدھا خبر ہے تو خیر نہ تھا نو پری ہو دلا نو حکم دا لے کہنا سونا دار کہ سر آن روا جی خو مقصدے تے او گورا مقصد نقصان غالب دے نمائی کوا مقصد تو چیز سے دے اسادہ بولا ہوا ہے دا کمک نہ آگا ایوانا سن رہا کہو سر پردر خیر دے اس خبر اندہ موسیمین غیر مسافرین مہر پچے تے دے اذا تیتیو انہ جیرونہ موسیمین سی پاکلمنی پدس یاد چے سی پاکلمنی کس مسیمی غیر مسافرین نہ صرف مستی ہو کن کی مطلب تو کس دے نفس تقاضا مپورا کوا محسن شاہ محسن پاکلو میں ایسا کہ نور نقصان چی نہیں کرتا پورتا نسی ہم شیطا سو نیون کی دفتو کی وارانو فواہدان دو رکی تے دو آن رکی تے تو مکہ طول سا حرام حرام گنا خلول ورنوئی حلال حلال گنا اغیلا اغیل کی انکار مکو او داگی میں حکار از مکو بچاو مکو یا ان کی تو کفر کی پس دی ایمان نے دل ایمان پہ ایمان دا پاس این ایمان شیر کفر کو فقد حدت عملو دل ایمان بسرائع اللہ دل ایمان بالقرآن ورائع بالقرآن یقینا برباد سے کراو دادا کرو سے چی منزن رو جے ایو پا آخرت کے دلو تاوانیانونا تنزای اتنا ختم شو مسئلے دے حل و حرمت بیان کری روز ذکر کئی مسئلہ دے مون مجھ جی نو توفیق اللہ دے نور احکام ور کئی نچی مجھ نی اقامت الصلاة نی نو نورو کی نسی سپیرا سی نکر پو مجھ بانی سے لگی نو وخم کم دے پیسے پر ملگی عملی مسان دے اے ماندارو کلچ پاسائی مانزتا نرس صلاح مانزتا پاسائی او دس ہے نئی نو دس ہوکائی غسل ضرورت میں غسل ہو کئی اذا قمت میرا صلاح چکل مانزل کا پاس ہے نو دس ہوکا مسجد ہر مانزل نو دس کاو نبی علیہ السلام پا امر دا اللہ بانی منسوخ کو دا فتح مکی پر زبانی رسول علیہ السلام دا سحر مستقیم مجدر مخام مفتن تول منزل پر یو دس بانی کی میں اکڑے نہیں عمر سے تپوز کو دا اللہ کے ہم برا دادی سے ہو کلو ان دا سانتے نوکولا اور روادا ہر منزل اور دس کول منسوخ تھی عظیمت ذل سے دے و محکم حکم ملے عظیمت دے چی بیا ہو دسو کا پنزو اور کا دس جوڑن دے خود بیائی نے ہے کا پنیت جدیبانی نورن علا نور اللہ با اجر در کئی نورا نبی علیہ السلام نوکلی ان پہ دیو جبائیں نہیں کری فاسلو جو اکم وینزل اصن اخبر مخون اخبر طریقہ دی مانزی خود را وائد اکم وینزل اصن اخبر سرد مرو سرد مطنع وان سرد دروس اکم لمدل اصن اخبر تسرون اخبر بانی اخبر مین جائے سرد پر کونا دا جین جائے پاک چاہیے وزوح مخ بزنی دلان جنا دے تنجی دے ویختو پورے دے تنجی دے سر کو پولا ویختو پورے دیتی بس دے ہوچ نہیں آمین اوزنی الہ اوزن دے او وگنا تل بلا وگا پر وگ پکے دننا ندے سو کرنی کو گنی جنی کے تو گنی دے کلی پکے تا ہوڑی کیوں مندہ او فرض پدی پورا کینی چی دے وگنو پورے بین جی مطلب تسو مخدول بین جلے سو وگنو زال لگی سر زال لگے دو دن اعلان دے مارے زال لگا سر زال لگے آغا پا جی حکم کی دن نہیں لی اور بیا دا سن تب مکی زل مرافق دا مرفق جمع دا دا مجمع چکم دے کے کلاس سنگل اور دا سن تا مکی ہو جی کی گی دا ہوئی انجائی دا زل مرافق اور سر مبانی مسر کم سر جروس کم وہ انجائی تا مسر سرونو اگا مسر سرونو طول سر عظیمت تے تو طول بانی مصر ہوئی من لاز امرار الید المبتلا للہ سو مخ باندر اختل نزل للہ سرکے تصر باندی یوزلی رضا گری ندی بیا غیل گوت جولو جا تک کی بیا زسی پو نر علم دے زسی بوجی دا جن رخا کے جو اپڑا پور کی ضرورت تے سرا ادا طول بارے دوکا خبر اخلاص سرا ہو کپانا طریقہ دیو کو نمس پورا سرا تفرق نرہ جی وائلیکم امکی کوئی وارد رکم ایل کعبائن اوین دیکھ پیخ پرے اوین دیکھ پیخ پرے نوغی سرمو کئی اگا خانیانو اسماعیلیان سر نکاہ کور جائی دیو کن نرواری یا مسلمانان نگی مسلمان سر نکاہ دیا اگا مسلمانان نگی جوار کرتے بدتر کافر بھی دینان اخلاص وائلی ایلہ مرافق سرون بائن لاندلہ سن را کر گئی میرے پیرے گا کہ وہ غسل لے گا وہ پھر رکھا گا اور کوئی پلے بے رسے کے پت تہارو زن خپا کے سمانا وہ جو ٹولو انجا سرد کو گنو نبی اور کوئی نہ جوڑا یا روانی تو سفر یا راسی یا دتا سنا دو غلو دکن جنا دسما کی دسل لے دو غلو کن جنے تو بیجی کنا داغ جنا واپس رہا ہے یا لاس روڑ لے زنا نولا تو نفس کو خوشحالی سرا اور گن ممائی نیتو کے کلک نیتو کئی رزان پاکولو رخاور پاکی پاکا آلا صافا پدی بانی رزان پاکا ہے سنو رزان پاکای تم زہیدی بیوکم نوم گیتا سو داغین پمکون اکپل بانی پلا سن بانی کنا سنگو مکہ خاور آخر رزان پوری مکہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونہ کہیا لاب سن جوارا تو تلی کیا دا تو خورا کیا دا خورا دا یا گرد و غبار دے تاکہ جوالا سن کیا دا کدیر سے خوری پرون خطن مگئی ما خلا سن دا سے تکوہ تلیر خورا تیرکا ہوشی او بیا دا تو مخبانی طول مخ کسی دے پاتی نیسی او بیا دین نمبر تو مٹو باندی جوالا کسی دے پاتی نیسی او سر تخلیل دا گوٹو کے مجیاتا بہتر دا مدا تیمم پرشو اس طریبانی کدو غسل نو کی مجبوری او گنی سرے یا مرض دے او کدو او دا سو دیو دا سو نو من پرگی لیل مائی رید اللہ و یجار علیکم من آراج نگوائی اللہ کی کتا سبانی سے قسم لتنشیہ و پریشانی تو طہارت کی لیکن ارادہ رہ رہی کتا سو خپاک کی بزر صفائی پہ کتا آلا اچھ پورا کی نعمت پر فتا سبانی خیلی چیزی نعمت قدر اوکائی ولو انا عاصر حجا جن دا عبداللہ ابن مبارک قول لے اگر کہ لسکا لے اوپن نمونی جو پتہ امم بانی بھی چیزی جانا تھا امم بانی کو عارت را جی للا عاصر حجا جن جلو دو اوڑی کے طول پر جیبانی بے وزا سی اوبان اصر دن دا اللہ دنیا طور رسو دا قمیتا احکام بیان کر رسے تھے وہ دین رسوان یاد کے مہربانی سے اللہ زبانی مضبوط لو مضبوط ہو گئی ذکر ہو جاتا سر واسا کا کم کہ تولی کرو جائے کلک بزید آئے کل کے ایتا سے سمینا اور دو اور دو امن ہوئی وہ سے امن کہا واتق اللہ انہو علیم ان واتق اللہ ان اللہ علیم لذات صدور رجل تمالیم ایمان دار سی قوامین بالقسط مضبوط رال قوامین مضبوط و خاص اللہ علیہ اور وہ ان کی بیان ان کی بات بیان کن کی توحید و سنت داو کا کنا زجاج لی غریب القرآن والا غریب القرآن والا جیسا پوری اگوی بالقسط پنسا و بانی اپنی دو عمل دو عدرس کا ولا اجرمنکم سنان قوم مجبورن کی تاسی بسمن ازدن و خلقو اللہ تعالیٰ پڑی کہ تاس انصاف ہونا کئی انصاف کوئی انصاف ہونا کئی پا قوانین الہیہو کے ابی ترقی روانی انصاف کول زیاد نیزیری زان بد کولتا خلق پل اردبانی لگی سجے زان کنکا ویرے جوز اللہ نیکی من خبیرم نما تعملو انو مسئلہ بین کلا اس بشارات خوشالی او مینی پیدا کول نکر کئی لوگ کہہ دے اللہ ایمان والا سر کے عمل درست کی خاص دولا خبر مکہ کرے خاص دولا لے بخانہ دا لے اجر دے عبیر لوئے دے دانی سرے ناظرین عظیم پیزے دفعے کفر کئی سمانا نبیانی دین دا اللہ نئی منی یا بیانی لکے رسیم خلق ہوتا درو دین گنی آیتن زمن دغو پریتان دغوی جہنمیان جہیم کل نار عظیمت فی محوات ہر لے اور قدو غل کے نظر پہ لکی جہیم دغوی خواندان دغو غلو رکان دو دوزاف اور لال تروان جی مہربانی خوشحالی بیان کرے انعام نے بیان کرے بشارا اتنی منی مغوڑے سراؤ والا تخویب خدا کا خواب الجحیم اللہ مدد تو گور اللہ سمجھ تن کی پکانو کی ان کو نعمت اللہ علیکم اللہ میرا بھائی زبان نہیں کرے تھی جس کا ارادہ کرا ہم کا ارادہ سر تو عمر تھی ہم گیا امت بھی وہ ہم گیا کلا کا ارادہ کیا نکلا کے دم کو سولو خدا گیا نا پورا نہ سنا دادا پورا سولا ہم کلا کا ارادہ سر تو اڑسی کو عمر تھی کرے تھی جس کا ارادہ کرے کون دکھ دوڑو نہ کا سدرا سنئی ظلم سرو کی جاتے ہیں سرو کی میں نے کلو اللہ اللہ سنا دوست سنا فیصل دسے دے ذل خبر اللہ وہ واقعہ دا نبی علیہ السلام عمرے لے تے صحابان مجبوری سرو ابھی عمرے کا مستی کافر پر نہ ہو او پا اوت کے نیتی اشار کرو او دے دنیا دو دو حصے تمن قصد پیندا یوان صاحب دین کرے سے اگے کہ اگر دا حرم دا حدود سر لگے گلے گا اگر حرم اگر مناری لگی دلی دی اسکل لگی دلی دی اگر بانگی دی کلی کے دیدن پورتے کتابی دی سکر نم و شرک دیدن پورتے مسلمان کا دلی دی و دوارا تربانی سڑک دا لولے نکل گوری دی دا سپیت امرانائی روز واس امرانا دا دا پابنجوہ پا دیدانی بزینیو دا حدود دا حرم تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسید کافر راو کی جمع جو رکھے منگا نکلی دو خبری کریم ہم کی دیری کی ہے تکلی بنام را گلی و بوم نوے اللہ پیدا کرے نور خبری کرو سلی قوزل اللہ سے سلا ایک آمد سر سوی زیو آگے ہم سر و مشر نکسانی تیار کرو عملہ کی کو دو خودی فکر دی دی غور دی عملہ کی کو اصحابان رضی اللہ عنہم پا دفاع کی اپا حفاظت کی دیر مضبوطی کیا کہتا تو نلا جو دلا ہر اسپیل با کمانڈر مقررو اور ہر اسپیل با محافظان مقررو دا پا دیزے دا پا دیزے دا پا دیزے دا پا دیزے دا دین ابا سو خبر نو عام طور باندی ادو بس اوکر کولا نا او خیال داو کچھ دا خود وارا زارو طالبان دی بی فکرا کسان را للو دو پوش کی دشمن را رہے نظار تنانگار کر دانے کلے کر را ترہ کا اکرما اور سرون مجدی دن سلمانا اور جہاجون را دن نسو را دن نسو ان دو پسوار پاسے را را غن شو وہی نیول سو تختیدل لار او تختیدل اصد وہی نیول بدا شان تولیے سے نو بند لے کر سور زلگ نیسے روڑ اچھے نیسے خبر پاتے سا سہال مجمین ایسو نبی علیہ صلات و سلام تا تیشو ادا خلق کو بےجادا شکار کر گئے رسول صلاح تو سلام لے تب کیا راؤ پہ لینا نیچا بھی تیل جی بھی لینا میرا سرا دے سلام جو پکاروں کی سزا بھر کر رہے تھا نا وہ تما اور تالا کے ذریعے کہ کزما دو پر نہیں کہ سے جوڑ رہا سی اور زکاوت اللہ علیہ السلام ازما مرگی لڑکی پریخو یہ زائی با اخلاص کے پریخو وہ پاؤں پر ضرور کی کم دا گوڑا گیب او کم شام پہ پورس ہو آکم ایر کی پیدا کرا لگا بیا دی طرف تنگی مخترے کہ بیا دی طرف تنگی لگا لگا پا جی تو دانو کو قرآن جی کر کری کہ دی خلق اللہ سن اللہ بن کری دا سی پا خیبر کی نشو دا سی نور مکو کی نشوی دی کہ دا برا غن شو اپا پتا بانی دو کبانی دے حملہ کورا اللہ حفاظت کرا مدا سوک کی اللہ چلا چکل سے ارادہ کرے آئے قوم دو دوڑنا تاستو ذرا سنائی نمان کرے اللہ لا سنا دوستا سنا وسے مرفت ویر کے اللہ نے خلاف نہ کہے اللہ کی جان سواری ایماندار ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل باخبر تو نہیں ہو ندا وہ خواب اسرائیل یہود کے رنجان والند اللہ قانون گرین سبق لوز کی مات کہہ دے قرآن خونو اوفو بالعقود لوز کی مات کہہ دے وہ حال تو گورائی دن حال بستاسی بھی کرے وہ خبر بانی تین سے بے شکل اور کرو اللہ مضبوط لوز یعقوب علیہ السلام اولا سرا نکلی لی گلی منگا مقرکل کو دورستان نمبر داران مسلم ملکانان موسیٰ علیہ السلام و سلام و بل پیغمبر دولس نکنو الوادو دا دولس نکنو دولس مشارانو اگر قام قام مشارو دو تا خون دا دیوان چیزا اللہ قانون تغاڑا کیے دی نزل سرائن زبز سر مدد کم انیما کم دین استاز سرا دا نقابا سرا دا ملکانان سرائن یا دا طول ایماندار سرائن کہ تاریخ ملکانہ نہیں دی وہ خبر بانے گا وہ کہہ دے گا ہوتا کہہ دے شرط دا دے طریقہ دا دا متاثران وہ شرط دے کہا وہ منز و مدرہو احکام منن ورکو زکاة یقین کو دزر دے اخلاصا پلے گلنے وعز در کموہم عدب تعظیم کو تصدر پرمبرانو اور کمال اللہ رو کل خستا اقرضتم اللہ زکات زال لے گیا منتم برسولی اور دائی زال لے گیا دی اقرضتم اللہ قرض نسان نخام خال لکن سرسنا پریشانے ہاں پریشانے با ختم کم جسمن بائیں بلا اخبر کم اور خام خال دنکون تاسو جنتین تا چبی جلائی تینی رونا خسارے بین کلی اور تخویف اور یر جی کرتا سو چی کفر کی پزد دینا سرسنا یقیناً خطا سے بنے دلائے نا فقط ظل سوا سبیل نسی مطلب سو یقینو کہے پلو دا اللہ بانی دے خلاف ہونا کہے تخل کے خلاف ہو کو کفر ہو کو بدین رس کفر جات قبیح دے کنا چا اللہ لاؤ ورسے اتنا تبیر پاس بلکی نکہ سرو دم آتو دو مضبوط لو دو لا احکام نمانل لعنہم حکم دے گا اللہ تحریف داغتنا کی نسیت کیسے پہ دوتا اللہ قانون یہ کہ اور ہمیشہ با خبری گیتا دلا خیانت تب تلوالا خائنا تو نقصان او خطر باری خیانت بانی منہوں گے دونا اکثر پدی عقیدہ و پدی عمل بانی گی دید لگونا دونا یو مرض و لوگ خودلو نقض المیثاق مدرے میں لوگ خود لاننا مدرے میں لوگ خود جاننا قلوبهم قاسیا سرور میں خود یحرفون الکلمہ عن مواضی پنزم میں خود نسو حظا مما ذکرو بھی دا اللہ کتاب سے میں ارسو قنور تروان دی وہی دو پی ایج دیو کو سیسی کی پی ایج دیو اسلامیات ہے تو لکا کم اسلامیات تے با قرآن کسی علی نور دی نور پی ایج دیو کو لاترے گا سیسی کی اسلامیات ہے لاؤ کو اسلامیات نو کو کم اسلامیات کتاب اللہ کتاب جو کرے گا نور اسلامیات اور ذکر کر نقصان کے اند بخبرے گی تو جن کی نقصان کے تو دنیا کی نقصان کی صاف نترے گا مت والا وسفا رضان کے نام جا رہا مت نہ والا رضان کے نام جا رہا ان اللہ یحب الموسنین کرا خبر دا اللہ مین کئی تاجدار دا حق دین سرا ند دو سرا مطلب وہ حب المحسنین اور حب ہم ادو سرا محبت ہونی نہیں سرے سزا بولو کے متصم سے کنا من الذین قالوا انزے ادنا نقصان ما دی کتاب والا یہودیان نسپا گم دا پیرنگیان یو شریف دی اوات یہودیانو ویلی دو منگو پیرنگیان ومن الذين قالوا إنا نصارى داغنهم كيومد پرنجانيو إيسا منو وجون نغسك مجيب لو إرقو دولو إبرخا داغنة كنسيات كيسو تيس مطاوت تيس كرمانجا وپارو رمانجا دو ترنياد دشمني أو بغض وصد پر قیامت پوری اگر بچ خبر دے کہ اللہ بما کام یسنا ہونا پاگا تولو کہ کول لو ہمیشہ پپو بانے کول مہارس پر ازان دیتے ہو جب جرم نو معاف کو اگر جرم نو ازان خلاص کے دسی رہا تو دے کہتا ہو کوتو کہ اکار بے ضروری گڑو یا بے جائز کے دار اللہ نو پدی طریقہ باندی بی جنی طرف تروانو انو ایبون نو سن پینزا سلورا گا یا دا پینزو نو پانچ تن دا پانچ تن اگر مرزون رو خودل ایو پکیتا شریکو نسو حضا من مازور پورو بی دا پا یہودی کم و دا پا رنگیانی کیونو او دا نسو حضا من مازور پورو بی دا یو جکر کرده اغرائنا بین ام لعداوتا البغدا و دا دا طول نزجاد تے دشمنی مقابلی تا دردل مخالفت کول منلو تا نین را گرزول دا مخلوق راو گرده دا اللہ دینو منا اید کتاب خواندانو بکینن گرائی تاسو لیگر ازمان سرگندی تاسو دیر تاسو تا دیر دا گنا چو وی تاسو چو پتن ساتا کن تن تو خونا دامی سرا سی لگ دا اللہ قرآنم پریخو اغام یہ کو ویا افوان کسیر لپکار اتباہ کرے معافی کی اللہ دیرنوم کسیر پتول اپریخو کسیر مطلب سو قانونی لحاظ بانے دیر قوانینی سے تو پرے خودو اگر آگے پہلے بارے نور جو کھلو واللہ اللہ اللہ صلی اللہ سزا ور نکلا نو دمائے تو کھلا زنو لے پکے سزا ورک رکھنا ورے نکلا پکے تا نہ کالک اللہ سکا رہے صدارت بلا شرکت غیریو کو اور شرمے گلے لے پاکستان نو ور شرمے گلے اور چاہو باسو ویدے زمانگا بیا پکار رہ جی مت ختم نسی کے دیشی دے تلو کالا پس بیارا اولی کی دی دا زمان دا دے دا دار تایی مغلا پکار دے اللہ دے بیا پا دے طرف بانی رانو دے اللہ دے پا دنیا زلیل رسوا و شرمی دلے کی پاکستانی تباکو پا آئی لحاظ بانی تباکو اور بیا دے پاکستان نرو غوات مد دے بے غیرت لی غران نبسر سجی لگ دی سجی لگ ہو کے دے دونا جدائی تریخو دا بنیولو اور قانونی سزا برو کرو اور پوٹے پوٹے کرگو پوٹے پوٹے کرگو اگر تری خدا والی وہ سبا پا مام دا چلتی دیا نظر ادا پریدر نما با اونکلی دی اللہ اگر مسلمانانو پا لاس را ہوئی یا غوی را جنیس کی بینی بنا کامی اسنا ہون دیر تفون میل کتاب و یافوان کثیر لتینم گرایت آستا دا اللہ طرف نا نور رنا را را و کتاب مبین اکتاب سرگندن کی دا کم مسئلہ دا حلو حرمت درواو دنا رواو رانا رالا تیر چری درواو دنا رواو پتنوا دا حلال و حرام پتنوا اللہ قانون رو لے گو حلو حرمت رو لے گو علیک دا اللہ ترگن نرانا رالا تیرے ختم سری پس مروانی تبی کتاب پدی قانون آتو چروانی پر ازاد اللہ پسی پسی روانی سبول السلام فلاو دا بچاو بچے دو لازدہ کا دخلا سیجے اوپا دیبا دے او باسی دا تیرون رانا تا تیرے دا کے دے دا تیرے رالے دا عمل اسرا کی فعلی یا دا گل کنم منخ دا گل کنم باری تحریم کل رزان قانون جول دا راغ لے یخرج من الظلمات لنور روانی پا طرف دلارے میرے بانے دن السراط والمستقیم ویا دیہن الی صراط مستقیم یقینیت انکرا کافر دی بالکل آتوائی ان اللہ هو المسیح ابن مریم اللہ دی مسیح جید مریم آتی دی خدای توب نکی صفات دی کیتا ولی نارا کر رب بسر کی اعتقادی ویتا نسوک وصل علیشی دی اللہ دی طرفا دی دی دی تیرا دو کی دا چبو وجنی ملکی حلاکی مسیح جید مریم او وجنی موری او ٹولا چی بلی دنیا کی ٹول جا ٹول ختم کی ٹول نہیں ختم کنا مسیح علیہ السلام زندے دے موری محسوی دا او دی دنیا خلق نور لا دے پس پلہ پلہ مقبانی دے ختمی دانی دے چی ٹولی ختم کری یا پس ٹول پیدر ختمی اختیار دا اللہ دے دیکھ لو کم آئے شاہ اپار سبائے دے اللہ تو آنا وقالت الیہود یہودیان سے قانون دا اللہ تو وقت نہیں دی وہ پیرنجان یہودیان نحن ابناء اللہ من دا اللہ بچوئی دا اللہ نا ضروری اللہ تو خواہ لکل بچوئی خوندی او دا اتیدہ دا تلقین دے کی شمار کہہ دے یہود خوئی چی من دا غوری امریکانو مردی شماری کرا پا امریکہ کی تو غور دی پنجکم اسیا و تنو داوی چی غور پتول مخلوق کے فیرنگان دی تو پاکی سو پنجیش کنا دی پنجیش سو تورن کے فرقی دی تو پاکی غلی دی من پا دی بائی کے سن شوئے دی تو دی یہودیان پا لاس کے لیے یہودیت غور دی چاہاں دی چاہاں غلی پلی دی من پا دی سن شوئے ایسی گناہ داری دی میں پنجا کیا تنا فی سب پنجا کیا تنا دا عقیدہ دے پیرن جانو کہ دا طول مخلوق دا اللہ نمون دا غوری مسلمان پہ کچار آوست دے گرا یہودیان خدا او طول نزان غوری صاحبی اب مسلمان دلیون ام لانگی جنی دمی خدمت لپیدا دے ومن خدمت بکی پہارا طریقہ باندی کہ دا نفس خدمتی اکد وجود دلا سفو خدمتی صرف حیث پدائی کنیش ہے دائی کدا مپدی بنیاد بانی من دا اللہ بچرو یعنی اللہ تخواف نسو چلو شو نبوت من دا اللہ بچرو سمانا بچرو دا اللہ نا پیدا دی نا دا نبی مراد اللہ تخواف تی اشیاعن اشیاعو اہل ابناء اللہ اندہم دا دی اللہ دا دوستانو اللہ تخواف تی دا غو پیدا شیدی بخواف دیتا بلکہ یہ خطا سبندیان قدری نورت میں دمجنو دطول آونا چی پر خلقا چی پیدا کی دی اللہ قسم مخلوق دے نصف چی تغور دی نمون دے پچی تغور دے دطول نجات بخنا باوکی دے جرمینو چاہتی چی خواسی بخل اصدا باور کی چالی چی خواسی صدا آر کول یار فورو مرکی کرا یا اومانا اس مسلمان چا دا اللہ دا بات سی وما بینہما و ایلی المصیر اومانا کن وستا دیسا ترغیب دے اتباع طرف تا مخ گرزول دا پیغمبر السلام منلو تا ایسی کتاب خلقو نیزی کتاب ایما ایسی کتابی کتاب او منا کنا دیسی که درائی تا اس تا لیدر زمان سرگندی دا تا دین دا اللہ عقیدا او عمل سا علا فترت من رسول پس دا بندیزنا دلی گرد اللہ پیغمبران نور نو اخیری اللہ راولی گو بولی راولی گو بیا بوائے نورا علم تسوک اسالی ہوئے ان کے نیرہ ان کے یا اللہ تقولو کہ نوائے بیا من تخون در آگر اتسوک اسالی ہوئے ان کے نیرہ ان کے بے سکر در آگر اتسوک اسالی ہوئے ان کے پمن رو دی کتاب اور یہ رو ان کے پر خلاف دیبانے حیر و حرمت روا و ناروا دا اللہ دی پدیب و بشیر اپا دیبانے من عزیر را دی اللہ دے پارسبانے دے خطوانا دا آگے توقع لے عمل کے دارا والے یہ تکیلو سلورم بیان ناراستی کی چاہ کہے گا تو دین دا اللہ کی سستی کہے گا او سوا کون سورا اللہ غفور و رحیم دے بخن بکی مدن حال یہودیان لے لیں تاو دا غنین کے تفرق دے دیکھ بے تفکر کہ یاد کا کیلی موسیٰ قام خفلتا اے خامنی یاد کے مہربانی دا اللہ دبانی کرے چکل پتا سکی پیغمبران اچھے تاثرات داران دخبر اللہ کے دخار ملوک دا ملک جمع دا ملک واقدار اختیار والا اور وہ واقداری اختیار پدیم دے کانت منازلہم واسعاتا زاندہ لو وفیہا میاہن جاریہ وقیل هو الصحة والإسلام والأمن والفوز وقهر النفس ده سنور اختیار جور ده نم خلق جور ده ملک ده آغا زین آغا خبر آغا ملک ده آغا ملک آنا هم ده اللہ ده جن دشمنی کولا روز تکی ملک کنا هم ده اللہ ده جن دشمنی کل هم مقابلہ کرے گا اب آج اور تو خود حکومت وہ ده غری طرف داران دی ایسی تیاری ده حکومت نا او جیسی شیو لکل خدمت ان کے پیچھے تھا سب کی بختور سے چاہ پخلا خبر باری تھی گی غلط انوز ملوکن کری تاس کری تاس واقداران غلامی ختم کرو واقداران کری آئی درکڑی گرا تو چنی ورکڑی ہو چالم نخلوق لانا وہ دنیا میں ربانے کے لیے کہے چالے ہم بڑا سنتنو کہ تیرم بران گرا جی اور ٹول دکھونے کے تورات دیتا خی اللہ مقرر کری باسی وہ خلق تنے خلاف کو وہ عید موسیٰ علیہ السلام کام نے میں نے ادے پاسو دے پاک خورے کا الارض پوری کا خورے کا اللہ کی کتب اللہ لکم آج اللہ مقرر کرے تا سرا تاس پہ یہ نہیں کہنے کی جہاز ہوتا ہے امرکم کی دخولیا مولای تاسو پہ شاگان بانی یہ سشن پہ آنی دین نصیح صحیح صحیح دین پرے دے نبوت دے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پرے دے عمل کنے کہ نصیح تاسو توانیانا نیسلا جہاد وی نو موسیٰ علیہ السلام بانی جہاد ہو آچے باہر سے جہاد مقرر شو جہاد سورو کا جہاد سورو کا نہ نئے کہو پردے پوئے میں تو تکے دو موسیٰ علیہ السلام وفات سو اوزا سنتا حارون علیہ السلام وفات سو آخر اللہ داغے شاگرد دے تو تیار کر اے اوجیان تیار سو جہاد سورو کو داغا وقت کیوں جو زیت پاسی دری یہ علاقہ یا طرف نیولے وہ پورا جہاد کا تیار نہیں سو ادخل الارض المقدسہ اللہ مقرر کرے گا وطن قلبو خاسرین مجھے سے پشاب آئے تو جہاد نہ ہوئی نصیب تاسطا وانی آنی اس مسلمان تدا حکم دے اللہ کتاب منا جہاد کا تیار تھا کہ پخپل نسکول مجاہد اللہ تیار کا اور پجند اللہ بانی کہ سر بھائی میرا جیا رو منا وہی دے موسیٰ کہ وہ خلق دے دیر ضرور جبارین جادرین نہیں کرنا دیر ضرور دے ضرور خلق دے اگو سفا جازین دی تو پیلی امشینان دی سفا وزی سرمون کا مقابلہ کولی سی قوما جبارین و انا لن ندخلا امن چتنی دی علاقیتا تردیتی دوتی نوی دی نکدی تو وطل فا انا داخرون مجھے شکا منگا یوانے کا دن کی دن کی انہا وہ داخلون جملہ اسمی ہو گیا منگا دن کی دن وہ غرق سے وہ سب تو تیار تھا خود با اللہ فتح در کی کامیابی بدر کی وہی بھی دوتنو جاگنے چہرے دل دا اللہ نا یخافون اللہ یا یخافون چہرے دل جبارین انا فاللہ پہ فضلو کو ادخلو الارض المقدسہ اغسو اغدا سکھلا کو دو تیلی ادخلو علیہم الباب نو دے تابانو تاسو دو تا پور بانی ور مکتبا علاقو تا دیوالو لان بوتو یوا یا دوا دیو طرفا دبل طرفا نور بطول محفوظو دمشقنا جیر چا پیر دیوالو دمدینی منورینا جیر چا پیر بند تولو دے پا دے قلاو او زن دیلی کی دوا کنسیو کندہ کنسیو عام طور بانی دا سنتا کلے با قلا بندو اس ان داشت دیونو چی دا او نقی اس موجودی چی قلا بندو او قلا گانی پوری طرف تا داشت دیونو نو دین داشت کار کاؤ قلا بندو یعنی نو دے سرو میرے دیتنا چلتے دیوال ندن نسوائی دو ور ندن نسوائی بیا گوئے دا اللہ مددتا اللہ بدل برے درگی ادخولو علی ملباب چلتے دن نسوائی نیتی منتا سوائی ضرور اپا اللہ بانی زان اس بارائی ان کن تم مومنین کہے یقین کہ ان کی بحکم دا اللہ باری بچے زرد پارورد پار خطاب التحییج حسن علی التوکل ناگے باتے تیزے ہوگی کے برابر ہیں وہی لیو دیئے موسیٰ چرین گنہ کی گودا غلی پیس کلاؤں لنم ذکر کئی او بیاو سر آبادنم ذکر کئی تو چیلی پڑی علاقہ کی نسو چلو کا کہ دو دو دیزین اللہ علیہ وسلم بلا سکی دین مجان ہوگی اللہ سکا او رب دی رب دی اللہ سکا مانتے ہیں اللہ مدتا رکھین اللہ سر رہے کہتے ہیں سر رہے اللہ تا سر رہے خودن دیزین دعا ادنہ امون بدن تکی بلکن ناسی کرا دو دیزین پشانی دو گرے من بدان تکی دردی لیسنا دا حالت مند مسلمان دی ویزی نظم اللہ پخفل قہر ہوئی اور پخبل قاہر یہ خوش اللہ سنہ رکھا جو نہیں ہوئی جمعہ پریم دا غصی کی چیز جگہ لیتا سالتا کتا کرو یو کفر ابل کفر وہ تیار نہیں قال رب دینی لام لکو اللہ نفسی دیر و ربانی پالی کے میں جسے کہ کرسچان سن رہے لیکن نقل دان واقعی اور روڑ میں یہ اختیار ملے بھی روڑ میں لائے ملے کو اللہ آسی روڑ میں قدر پکر دان اختیار رسی وہ بچہ میں رسی اور دے بھی پیاری نہیں وہ تو جدائی رہا والا زمین جاؤ جب یہ قوم فاسق سر مل گا بھی جنا خیرے ہو اترے پر جہاد نہ کوئی سر خیرے ہو کرے اللہ تو دونوں میں خلاص کا زما روڑ زما خواست نہ رسی زبان زما روڑ گئی بالکل جینا دا جوتن بہادر نارا ناری نو بے لاشی سے اللہ برے در کے بے دے دی لاشی اللہ ہوگی بے سکا دا خورا بن کرشے دا تو دو دو پارا محرماتن ممنوعتن اربعین سنتن تلیخ چارا بے تلیخ تو کارو کے دا مشاران با ختم شی نزوانان پاتی دی نیوے کل دا نیوے بجی تا تیار شی نیوے تیار شو اخرا رسن تیوکا لکے ہوا لالا کئی تلیخ تو کارو پورے نالا لولا مختلف تو کارو کے زار ختم شو اور نورم کے دا در پروتے سے وہی یا کارو کے وہی کم گانا کا اس دے کو خام خواب کو دا سن تو دل تکی نیدری نینا نو اخیر تو آسو بانان تکی تھا اللہ مدد کر کو فلا تاسا در قوم کافی فاسقی نینا وکن کی دیرنہ پریشان ہونے سے بدو باری انزم دا ناراست مثال ادا ناراست حالات انزم سبق تاسو کی ناراستی پیدا نہیں کرتا بیان کرو تو ناشنا خبر دو بچو دا آدم علیہ السلام بالکل صحیح ہو کرا پل حقیقی زامن جی لکوئی دا قادیر دا حاجیل مسئلہ دا یاد آدم علیہ السلام اولاد جی تو بے مسئل سلکے تو بغیر مسئل سلکے ہوئی ہر سوک چی بالکل صحیح اذ قربا قربارا کلچے خیرات کرو دے دو خیرات کول جو قبول کر سو دیو دے دے دوارو نا قبول نکر سو دے بلنا خیراتی سے سو ورکائی خیراتی پر سو ورکو وہ کو جنہ دا جنہ با مالا راکائی آدم علیہ السلام بلو ایلیو خیراتی اوکو نو پاگئی کیوں پر سو آگا دیر خو آلاتی سو ورکو اللہ کا منجر سو او دوسو زمدارو تخور ختم او دا سنتا خیرنی ختمی دانی ورکائی اللہ قبول نکر دا را پا جسو ویسے دے سر مولم اور جلال امو آستا ہوئی سر مولم میری پیدم نا ویلی اتدو خام خاج مولم ویسے دے وجنم پیدم جنا ادادا اللہ کار دے اکو جی کرا تلاس چما مر کے نزین نیم دور دے ان کے دلاس نکا تا ملاس کو تا مقابلہ اوکا سیسی مکو زمانہ بجاتے ہوشو جاتی پریدا بخیرِ زندہ اللہ نا رب العالمین دمائے راضہ دے نیت ندائے کتاب تا سنیم نتیجے بدا شی تبو عبی اسمی و اسمیت و حق دار بشتا زمائے دا جرم دمائے دا ویلو اخبر جرم اجیاتے کولے بسیدت من اصحاب النار یہ دا معنی دا انی اریدو اللہ تبو عبی اسمی و اسمیت دمائے راضہ دا چی مجرم نشتا مکو ادا کر مجرم کے گی سزا بدر کن اور سیبہ تبیاد دوزخیانونا دال والا خبرہ درد سزاوی جاتی کہ ان کو دوزخ لبا دے آغابانی اثر دے نسو نخواستان کرتا نفس دے وید دروری پر روری واجی فقط لو نسد تاوانیانونا مجرم سو مخصورنن سو لگلے واللہ کارو دا پروتیسٹل نور دی خخول پکے نور آئی ولی دا اللہ کاروان کنسے اکر پزمکہ کی یب حاس اسوالار لکنیوں کو کنستے ہو کرو فرمکہ کی او دیتے رفنگ داولی قدر تکی لیوری او دپارا دی چیوخی اللہ دتا چی سنگو پتھئی تا نا ضرور یہ بزر زفنورو کارغو خپلا گا پناچے نتخ پلا پناچے کرغانو کدا خصوصیت تے خپل مڑے چی تمالیم شی کلا نراغون شی کندو لہو کنی اور کندو لہو کنی نبیائی او بل توبو سرے کتا چرے اول چی تراغون شی و طول کنی چاپی رکھینی تو اللہ جو بخی دیر ظلم سے بودی خدا در کی مجھے لکتا کی نفسو بکی خبر مصورو کی کندو لہو کنی چی دا کندو تیارا کی وی رازل کی اسی دفن کو نگول خب عزت و عدب با جراول پا عدب عدب با جلے کی چیزی چی کیزی بخور تروارے پنائی کی ندیش ورمی دلی پہ چلو خود گورو روڑتن سے پناہ کولے اور ظلم دیو کا خبول رو دیو وجہ ویدہ فرشتی راگلے وجہ تا چل خود کہ لیسی دا اور پکاو کی خاصیت ان کا کرے کہ وہ پل مڑے پڑا کے نکلے گی کفت اور سکل اولے گی وہاں دفنے اپنا چاہیے مجھے در شانتا ہو کرا میں پخل اس کو مانسو یہ دانے سے ظلم کو پکان نما قطرن ناس دینیان دس ذرا کے چھوڑ ہوا ہی نہیں یو کی ہو جے بے جرما نزدک پنور لا سورسی نور بوم ہوئی ندا کار نو پکار جگا مختن ہوئی پکان نما قطرن ناس دینیان اصوک کیا ہیا ہا جنڈے کی میں نے جنڈے پاک کی جنڈی کو ان لبانہ پہ اختیار کی نہیں آہیا تازہ کی تو بیان دین بانے پہ خبریں پہنچی آہیا جنڈے پاک کی انہوں نے مدا سے ذرا کہ جنڈی کو توڑ کر دن کے راؤ کر رہا ہوں یقیناً راگری جو تھا لے گری جو منگا پساف ہو بایا انہوں گیا ہوں گا دیر دونا پس دینا تو مد اللہ کی بھی زیادتی تھے ان کی زیادتی ہو کو قطرنا علی بنی اسرائیل دے دیو جنہ کی ظلم بکی گی جاتے بکی گی جس تو مانا شو وہ ظلم کی گی جو قانون اللہ مقرر کر قطرنا علی بنی اسرائیل مقرر کم گو بنی اسرائیل بانی قانون پلی ترقہ بانی انہو من قطر نفس اندے غیر نفس چاہتے ملک سو دیر سے مرینا مرے نہیں کرے او دیر آورے جز مرے کر زیادہ فساد کورونا تو مجھے اللہ کے کفر بھی دینی نخورونا پر راولا کے لگا ہوا جے رضا سے ذرا کہ جسول مخلوق ہوا ہی نہیں تول جدہ پی وصورا سے آنگت ہوا جے مکدہ دے پنور باندی وصورا سے جے نورم بھائی یہ تینان دے سزا دا آتا کہ جنگونا کے جنگ کی اللہ دا اللہ دلی گئی سرا اللہ لگے سرا سی جنگ کی جاو مقابلہ کی خلافی کی فساد کے پمنظر اللہ کے خورئی کوشش کی کڑاؤ کی ان یقتلو سزا دا کہ دو خس خس کے ایسی او اجلے سی او یسلبو یا پانچے کے ایسی او تقطع آئیدین یا غد کے ایسی لسون اختے من خلاف من خلاف ادر بدر یا اللہ سب الاخبا سزا ورکا یا او شلے ایسی دمرکلا چرکے شلے ایسی بلکلی چارا نتبلا رجون فومین اللہ عرب مجھے اسے لے شیز مکنا قید کیسی جرم سزا کے لوگو اسے بار کر رپرین دے پا حال مجھے یا جنفو من الارض فلا یترکونا یعوونا الى بلد جسی تمہیں کی دیو کلنے یوتا پا منڈا کرے رہے بلنے بلتا پا منڈا کرے رہے بلنے بلتا آسو کی پری نہیں فداشا تا منڈو منڈو بانی مردار سی مردار سی جسی دا سزا دولو پارا شرم دے پا دنیا دولو پا آخرت کے عذاب نازم سزا دلویا دا ذکر کے جزائے دادا سزا دادا نوچے دا سزا دا قاتل دا نوچے عقیدہ گندکے و بربادی دا عبس سو بھائی تفسیر الرحمن لکی فیضا کانا حاضا جزا و قاتع طریق جزا و قاتع طریق دنیا فیضا کانا حاضا جزا و قاتع طریق دنیا فقاطع طریق الاخرہ وجزاؤ اقطع لانه المحارب الحقیقی للہ ورسوله من کل وجہ جیسا المحارب دے دن بدلے شرک خورئی جدات خورئی دن بدلے قانون الہی پریدی نہ دن اداروں خود طول نجات بولی اگر طول نجات مخصوصی راغون سے ادھو قانون جوڑا مدمر کدا اللہ قانون نہیں نمگڑے نہیں تب پورا تھا کدا اللہ قانون ہی آتر ذر کال پر مکمل قانون ہو وہ پدی رتا سے قانون جوڑوں نستا سزا دے جیسے جیسے جیسے سزا دا سزا ادا دا یو قتلو او یو سلبو خس خس کیسی یا پانچی کیسی او تو قطع ایدی امار جلوم اے اللہ سختی ادر بدر غز کی یا دمت دو سر جیسی سزا ادا دا من دائی ذکر کرو من کل وجن داری طریقے بانی جدو دو پارا دا سزا دا نزلت دا اتنو اس پا جم کار بانی ناجر سنما جزاو اللذین و حاربون اللہ جدو سزا دا دا اللہ سر مخلوق شریک پا قانون کی اگر صرف سزا تدا اگر دا اللہ سر اسیل اکول نور تو کا ذریعہ قتل جدا مقرر دی دا اللہ تو قانون پر دیبانی منی قانون دوڑی دور سزا دا دے داونا چختے مانسی پکپولو بودو بانے مسجدین کلاسن تو رسی تقدر والین دوسم رسی پی دا خات دا حکم دا کون دے ہوئی یقینی سے دا کون دا دے دا کون دے مر جو سو دلاسا ہو کمالی تنواز نسزا ارادا آو اغا نیچی توبہ وقلا مکہ دلاس برکی دا ونگا پی ایمان رسائی کو درست کو توبہ وقلا اس دے معاف دے اللہ پہ دلبار معاف دے مانا سسر اثر قانونی سے دے ونی سے من قبل ان تک دلو آرے مکہ دلاس برکی دا ونگا پی دا دے دا کو بزر سزا دا دا فالمون یقینت اکینا اللہ دے بخون کے میرا بانا مانا سدا اللہ بخون کے دے توبہ باسن اللہ دی بخی معافی تو ان کے رئے پر دے دے پوری قانونی ذکر کلو دا جن دا تیرول طریقہ اور پنزو بابون کی پنزو طریقوں بانے دا ذکر کو قانون مانے غالا تکے دے رب تبوی رئے الوسیرہ اللہ پر نزدے کے دولا رکو تاو بورائی نیچے دا اوصلا نبیت سے پسندوں نے مسئلہ ذکر کی دی جہاد و قتال مسئلہ رکھتا ہے سورة الأكل والشرب ينزل علينا مائدة من السماء إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد البقرة ولا نستعينها كما عبدت اليهود ولا نعبد آل عمران وأحزاب الله كما عبدت النصارى ولأجل حقوق الراحة فأنزل علينا مائدة ذلك سورة المائدة في أسئلة يبين الله لكم أن تزل تفسير به هذا تفسير فرد أشراكه اور دا عمل اور دا فعل دا غلطے کرے گئے جونا رب دا مشرکینو مشرک دا فعل دا وکا مشرک دا عقیدی دا مفصل رب مخلوکن دلتا رب دا شرک شہلی دا درما بیان حق اللہ سبحانه بعد حقوق الخلق سورة النساء في حقوق بضعفاو جميع مخلوقون بعشو من سورة المائدة حقوق بأ الله رب العالمين بارك الله ذيلا بخل نور الله حفظي ذيلا بخل نور الله حفظي سورة المائدة حفظي سورة النساء كونوا قوامين بالقسط مجھے تفصیل زیادہ سرائے کو پذیر آنگی ولا آمین البیت الحرام انصاف بانگی ادرے گئے اور انصاف دا جا لا آمین البیت الحرام صورت مہدت کی نکونی بالقص صورت النساء کی نیسر تنگلی سے کونی قوانی بالقص جلت ذکر ولا آمین البیت الحرام اللہ فراوان نے کس طرح دشمن نے فتح کو بنوا پر اس سے مخالفت کیا گیا اس کے دماغ برف اس بہت انوائی دن سورت النساء کے منگل سے من احسن دین ممن اسلم وجہ للہ وهو محسن ہمارا تفسیر بھی سورت کو کہ رضیت لکم الاسلام دین اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إسلام بدي عمل من دي سر بدي عقيدين اتلتر تي عمل بان مردار خري شكراني خري من دينا كاي حدينا كاي إس فائدنة عمل برسطا بعدين من سبب من العمل سيكي أشتغل سورة المائدة من قلو سے فرائض بودا سو جادا سو تاصلو مجیوكم رائلیكم الى المرافق ومسه بروسكم وارد لكم الى الكعبين سورة النساء فرائض کا غسل اور فرائض تعمیل دان کی ان کن تم غلبن سب کا ہارو مطلب اس ہے کہ وہ جتنی یہ وقت وہ اس بات نہیں تھی کہ تم سرگن ہو جل دے سرگی زیادہ وہ گن بالکل دم نہ ہوتا ہے وہ جس طرح ملی صاحب نہ تمہارا تو سرا ملے بلکہ کوئی نقصان اور برس پیدا کی بل فرائض تعلیم بھی کرتے لم تو جدو مان ستم مانو سعیدن طیبن سند بہو جیوکم وائدیکم من اندہ حجیم یا غسل لے پر بوبانے یا دست لے پر بوبانے دانی مجبوری و شرعی مجھا کیا من دے کی تکمیل جارہ ونصر کنیسا کن گلت کون و قوامین بالقسط نصر کنیسا کن گلت قسط نشانی ہوگی جزاهم لم يقم على القسط فبنصاف ندره وبنصافي كي مدارة سباة دائم كما لا سغطك وي وزن وي تقا انصاف ندره ظلم ترجي من سباة ولا ورقل حتم سورة النساء في أخير كي نقول لسيوس الصدور واتي قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا موعظتي لسنس فرسنها تندارا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله اذا برهان تفسير في كتاب صاركم هذا به زياده تفسيره كله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام جنت لارو رپے بال معلوم آئی ہم سورت النساء کی الاس ہو گیا امانی کم ولا امانی اہل کتاب باغ امانی تفصیل سورت المائدہ کے کو نحن ابناء اللہ احباء ولی سزا بندر کی سلمہ یعذبکم بذنوبکم نسم سورت النساء کے حرز المؤمنين صدورك حرز المؤمنين جهاد تيمان دار طواركا جهاد تركيزكا سورة المائدة مثاله مثال من تكاسل في الجهاد وخزيه جاتي في سكرة انتمر سرميدل سرميدل المقصان سرميدل وانت تفصيل سرغالك في الجيشتن وفي الجيشتن عادته تبیر بیاد داری داستان تصورت نیسا کی خودی حجر کن دخپل بچاو اسباب کن ہر وقت او کن سر تبی احجیاتا نسی تصورت نیادہ کی یادی نیسا کن اللہ یا خود حجر ہو نادین نیک سرو اللہ دا حکم مہین کو زتلار مور منقادر خوچ احجیاتا نکو اور جان کا بچکور وہ پر اسباب نہ کرو سمر کی قول پکاری وہ دور نیچے سارے کو ختم سے وہ وجہ سقط اللہ وہ جس سے احتیاط نہیں تو نہ تو یقین نہیں وہ دار نہیں نبی نے تجھے بھائی کی ختم نہیں وہ بس صورت النساء کی منافقان کو دو والی کی جو والی صورت المائدہ کی بیان کرو دا خو محارب دے خصوص سرگندہ فدا دا محارب دے رسط اچھل عمر سیاست دا دے محارب دے اننا جزاء اللذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون سنہو دے فسادا من یقتلو جسر خدا کو ارغالی ایسرا لجن غلا مان دے ارکوہ دے سرگ جاگی ہوتے رہے تھے فدی دنیا دالداد دا مختلی صورت بن بولی کی تفصیل دے اور بن کی تفصیل دے حقائق پر گندے ہو گیا بولے پورے آؤ تھوڑا میں اصل مسئلے کر کے رد بشید بانی ایک پہلے الیہ الوسیلہ میں محارم سزا ذکر کلا وہ ایک پہلے الیہ الوسیلہ ادا مسئلہ دین ذکر کئی کہ وہ پخوان شرک کے ضرورت وسیلہ روان میں ذریعائی کی واسطائی کی ابھی بنیاد بانی داغے رد کی ہمیں فلج کر گئی وسیلہ او پہ جنڈا ہوئی او پہ جنڈا ہوئی واپس ہو گئے تو اللہ دن کراؤ تو اللہ دن محنت کر جاہلی کی سبیل ہی لعلکم تفلحون وسیلہ واو سین لام واو صاد لام وسیلہ صاد سرا وسیلہ سین سرا دوارا مانا کی نزیم جیدی ذریعہ پر میں جس دو چیزیں کی یو بل کو ذرا سورے دا اثر یا دا فائدے یا دا نقصان دمرا فرق دے کہ سواد پر نسبت جسم باندے غاز کے لو دے صفتین کی تجیات کے اور تجیب بنیاد باندے وسیلہ سواد سرہ کی زیادت کے اور زیادت دالے کی وسیلہ پہ اشیاء و محسوس کی راضی کہ تم سے لیدیشی کتیشی لکا لختا تبر توپک دسی جیسی ندا لختا بل پر رسولشی توپک بل بانی چاہتی سے بھی بولشی جاتا رات رکھوشی